أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے سے میری دعا ہے قلب میں یاد لب پر سنا ہے قلب میں یاد لب پر سنا ہے قلب میں یاد لب پر سنا ہے قلب میں یاد لب پر سنا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا تیرے سوا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. قلب سختی میں حد سے بڑا ہے, قلب سختی میں حد سے بڑا ہے, بندہ طالب تیرے خوف کا ہے. التجا غم مصطفیٰ ہے, التجا غم مصطفیٰ ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے, حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے, بدکار حاوی ہوا ہے. ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے, ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے, تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. آہا بندہ دکھوں میں ہے گہرا, اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے, اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے. التجا کرم یا خدا ہے, یا خدا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. تیرا الٰہی, تیرا انعام ہے یا الٰہی, کیسا اکرام ہے یا الٰہی, ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے, ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے, تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، خصلت بنا مجھ کو مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے، جس کے پاس، جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. جب ہم وضو کرتے ہیں، ہمارے جسم سے چہرہ دھوتے ہیں یا ہاتھ دھوتے ہیں یا بازو دھوتے ہیں، تو پانی کے قطرات جب ٹپکتے ہیں تو وہ اس نوجوان کے وہ استعمال شدہ پانی کے قطرات وہ ٹپک رہے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لو. اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی. ایک اور شخص کے وضو کے پانی کے قطروں کو ملاحظہ فرمایا تو آپ رحمت اللہ تعالی نے اس شخص سے فرمایا، اے میرے بھائی، بدکاری سے توبہ کر لو. اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی. ایک اور شخص کے وضو کے پانی کو دیکھا تو اس سے فرمایا، شراب پینے اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے. اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر غیبی باتوں کے اظہار کے باعث، چونکہ لوگوں کے عیب ظاہر ہو جایا کرتے تھے، لہذا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ خداوندی میں غیبی باتوں کے اظہار کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی، اللہ تعالی نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے اسلام بھائیو، اس حکایت سے پتہ چلا کہ ہمارے امام کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی شان و عظمت تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر لوگوں کے جو چھپے ہوئے عیب ہوتے وہ بھی ظاہر ہو جایا کرتے تھے۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے اس جگہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو وضو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ نے ہمیں مدنی انعام بھی عطا فرمایا کہ آج آپ دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، تو ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل دن کا اکثر حصہ باوضو رہا کریں گے۔ اور جو خوش نصیب پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو گویا وہ دن کا اکثر حصہ باوضو رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پانچ وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مزید اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے بزرگان دین اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی شان و عظمت کیسی ہے کہ لوگوں کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجا کی، اے مالک مجھ سے یہ کشف، یہ جو تیری رحمت ہے، اے مولا یہ مجھ سے واپس لے لے تاکہ مجھ پر لوگوں کے عیب ظاہر نہ ہوں۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں شخص، فلاں مسلمان بھائی، فلاں کا کوئی عیب مل جائے اس کو ڈھونڈتے ہیں، اور جب کسی کا کوئی عیب پتہ چل جائے کہ معاذ اللہ اس کے اندر یہ چھپا ہوا عیب ہے جو لوگوں کو نہیں پتا، ہمیں پتہ چل جائے، تو ہم معاذ اللہ اس عیب کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ یہ شخص بڑا نیک بنا پھرتا ہے حالانکہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ غلطیاں ہیں۔ لیکن ہمارے بزرگان دین لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کی پردہ پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی تلاش میں نہ رہو جسے اللہ نے اپنی ستاری سے چھپایا۔ مزید فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، گمان سے بچو کہ گمان بڑی جھوٹی بات ہے، اور مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے ساتھ لالچ و حسد، بغض و بے دردی نہ کرو۔ اے اللہ تعالی کے بندو، بھائی بھائی بنے رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، اس کی بے قدری نہ کرے۔ پھر اپنے مبارک سینہ بے کینہ کی طرف ارشاد اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں گالیاں جو بکیں عیب بھی نہ ڈھکیں، گالیاں جو بکیں عیب بھی نہ ڈھکیں، ان کو کس نے کہا؟ عاشقانی رسول۔ عاشقانی رسول تو وہ ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی کرتے ہیں، جو اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہیں دیتے، جو اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی عزت، اپنے عیبوں کو جس طرح چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا کوئی عیب دنیا والوں پر ظاہر نہ ہو جائے، اسی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی، ان کے عیبوں کو بھی چھپاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی عاشق رسول بنا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بلا شبہ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جو اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے اپنے نفس کی نگہبانی کرتے ہیں اور دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کے بجائے اپنی ذات میں موجود عیبوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیز اگر انہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کی کسی طرح معلومات ہو بھی جائیں تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے عیب اچھالنے کے بجائے رضائے الہی کے لیے پردہ پوشی کرتے اور ثواب آخرت کے حقدار بنتے ہیں۔ اس عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب کبھی دوسرے کے عیب بیان کرنے کو جی چاہے، اس وقت اپنے عیوب کی طرف متوجہ ہو کر ان کو دور کرنے میں لگ جائے۔ خدا کی قسم، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ انسان اپنی ذات میں گم رہے، انسان اپنی ذات میں گم رہے، اپنے عیبوں کو دیکھتا رہے اور اپنے عیبوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ برے بندے نو میں ٹونڈن نکلو، برے بندے نو میں ٹونڈن نکلا، مینو برا نہ ملیا کوئی، جد من وچ اپنے میں چاہتی ماری، میں تو برا نہ کوئی، جد من وچ اپنے میں چاہتی ماری، میں تو برا نہ کوئی۔ فرماتے ہیں مجھے کوئی برا نظر آتا ہی نہیں، اور جب میں نے اپنے اندر دیکھا، اپنی ذات میں نظر کی، تو مجھے اپنے سے زیادہ کوئی برا نظر نہ آیا۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اگر کوئی دو وقت کی نماز پڑھ لیں، کسی ایک دن پانچ وقت نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، کوئی نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، کوئی نفلی عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو ہم اپنے آپ کو بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے باعمل سمجھتے ہیں اور دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کو گناہگار سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگان دین راتوں کو عبادت کرتے، دن میں روزہ رکھتے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ہی برا کہتے۔ اور اس طرح جو شخص زندگی گزارتا ہے کہ جو اپنی ذات سے عیبوں کو دور کرنے میں لگ جائے، اللہ کی عبادت کرنے میں لگ جائے، ہر مسلمان کا عزت، اس کا ادب، اس کا احترام کرنے والا بن جائے، تو یہ لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کو اللہ رب العالمین ایسی رحمت، ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ یہ مزار میں ہوتے ہیں، یہ اپنی قبر میں ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دکھ درد کا مارا ان کے مزار پہ حاضری دے دے تو اللہ رب العالمین اس کے دکھ درد کو دور فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی پریشان حال ان کے مزار پہ حاضری دے دے، اس کی پریشانی کو رب تبارک و تعالی دور فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں دی ہوتی، انہوں نے اپنی زندگی اپنے آپ کو سدھارنے میں گزاری ہوتی ہے۔ اور آج ہم غور کریں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو عیبوں کو کس طرح اچھالتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے بیان کرتے ہیں؟ وہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ جو معاذ اللہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر مسلمان بھائیوں کے عیبوں کو اچھالتے ہیں، کوئی خبر مل جائے کسی کے بارے میں تو اس کو عام کر دیتے ہیں اور اس کے عیبوں کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے عیبوں کو اپنی رحمت سے چھپا دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم مسلمانوں کے عیبوں کو چھپانے والے بن جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اس کے اپنے عیب نے لوگوں کے عیب بیان کرنے سے باز رکھا، اس کے اپنے عیب نے لوگوں کے عیب بیان کرنے سے باز رکھا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبتوں اور برائیوں سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے عیبوں کو تلاش کرتا رہے، اپنی ذات میں موجود عیبوں کو ڈھونڈتا رہے، بندہ خود غور کرے کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں۔ سب سے بڑا عیب تو یہ ہے کہ مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مجھے اللہ کا ذکر کرنے کا طریقہ نہیں آتا، میں اپنی وہ غلطیاں دور کرتا رہوں، مجھے رب کی بارگاہ میں سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے مجھے وہ کرنا نہیں آتا، میں پہلے اپنا سجدہ کرنا درست کر لوں، مجھے کلمہ درست طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، میں درست طریقے کے ساتھ کلمہ پڑھنا سیکھ جاؤں، قرآن پڑھنا سیکھ جاؤں، تو دوسروں کے عیبوں میں پڑھنے کی حاجت ہی کیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اپنے اندر موجود عیبوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے بزرگان دین کتنے پیارے بدری پھول ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب تم اپنے ساتھی کی برائیاں بیان کرنا چاہو تو اپنی برائیاں یاد کر لیا کرو۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تم اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک لوگوں کے عیوب تلاش کرنا ترک نہ کر دو، جو عیوب تمہارے اپنے اندر پائے جاتے ہیں ان کی اصلاح شروع کر دو اور انہیں اپنی ذات سے دور کر لو، جب تم ایسا کرو گے تو یہ چیز تمہیں اپنی ہی ذات میں مشغول کر دے گی، اور اللہ کے نزدیک ایسا بندہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو اپنے عیبوں میں ڈوبا رہے، اپنی ذات کے اندر ڈوبا رہے، اپنے عیب دور کرنے کے اندر مشغول رہے۔ اور اگر اپنے مسلمان بھائی سے کبھی کوئی غلطی ہو بھی جائے، اسے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے، تو کوشش کر کے اگر اصلاح کرنے کا جذبہ ہے تو اسی سے بات کی جائے، اسی سے بات کر کے اس کے اس عیب کو دور کیا جائے اور اس کی غلطی کو معاف بھی کر دیا جائے۔ میاں صاحب ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ چنگی مندی سجڑا ات ہو جاندی سیواری، یعنی جو ساتھی ہیں جو دوست ہیں کئی بار ان سے غلطی ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے غلطی، انسان ہے۔ فرماتے ہیں چنگی مندی سجڑا کولو ات ہو جاندی سیواری، پر یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنا دی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنا دی۔ جن کی اچھی اصل حقیقی دوستی ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، وہ اپنے دوستوں کے عیبوں کو دیکھ بھی لیں، ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ان کی ذات سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھا انسان بنائے، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا حقیقی بندہ بنائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی عاشق بنائے۔ مشہور تابعی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص اپنے اسلامی بھائی کا بھلائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ رہنے والے فرشتے اسے دعا دیتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی اسی طرح ہو، اور جب کوئی اپنے بھائی کو برائی یعنی غیبت سے یاد کرتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں، اے آدمی، تو نے اس کی پوشیدہ بات ظاہر کر دی، اپنی طرف دیکھ اور اللہ کا شکر کر کہ اس نے تیرا پردہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے عیبوں کو اپنی رحمت سے ان پر پردہ پوشی فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم مسلمانوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والے بن جائیں. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. مٹا میرے رنجو الم یا الہی, مٹا میرے رنجو الم یا عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی, عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی, شراب محبت کچھ ایسی پلا دے, شراب محبت کچھ ایسی پلا دے, کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی, کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی, مجھے سراپا تصویر غم یا الہی, جو عشق محمد میں آنسو بہا, عطا کر دے وہ چشم نم یا الہی, عطا کر دے وہ چشم نم یا الہی, شرف حج کا دے دے چلے قافلہ ہے میرا, کاش سوئے حرم یا الہی, دکھا دے مدینے گنیا, دکھا دے دکھا دے مدینے ہی گنیا, دکھا دے دکھا دے نبی نگاہ حرم یا الہی دکھا دے نبی کا حرم یا الہی میرا سبز گنبد کے سائے میں نکلے میرا سبز گنبد کے سائے میں نکلے محمد کے قدموں میں دم یا الہی محمد کے قدموں میں دم یا الہی عبادت میں لگے بدمست ہم یا الہی ہیں اس یام بدمست ہم یا الہی ہیں اس یام بدمست ہم یا الہی خدا بچانا خدایا برے خواب میں سے بچانا پڑھوں کلیمہ جب نکلے دم یا الہی پڑھوں کلیمہ جب نکلے الہی تو عطار کو پہ سبب بخش مولا تو عطار کو پہ سبب بخش مولا کرم کر کرم کر کرم یا الہی کرم کر کرم کر کرم یا الہی مٹا میرے رنج و الم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم ربنا ربنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان اللهم ارزقنا سعادة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا سعادة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا